أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 94. sırada yer alan İnşirah suresi. Evet. İnşirah suresi. Birinci ayetteki İnşirah kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı Duha suresine o kadar çok benzemektedir ki iki surenin hemen aynı dönemde ve aynı şartlar altında nazil olduğu anlaşılıyor. İbn Abbas da bu sure Mekke'de Duha suresinden sonra nazil olmuştur diyor. Konu olarak bu surenin maksadı Resulullah'a teselli vermektir. Nübüvvetten önce Resulullah bu gibi şartlarla karşı karşıya gelmişti. Nübüvvetten sonra İslami davet başladığında onun hayatında birdenbire büyük bir inkılap oldu. Daha önce böyle bir şeyi tahmin edemezdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona saygı duyan bütün toplum, İslam daveti başladıktan sonra birdenbire düşman kesiliverdi. Kendisine Muhammedül Emin diyenler, ona düşman oluverdiler. Ebu Leheb amcası, Ebu Cehil hakeza, düşman oldular. Doğruyu biliyorlar, doğrudan yana olmaları gerekirken düşman oluverdiler. Akrabaları, dostları, kabilesi, komşuları Resulullah'a küfrediyorlar. Mekke'de hiçbir kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her adımda zorluk çıkarıyorlardı. Ancak Resulullah yavaş yavaş bütün bunlara alıştığı gibi hayatta daha kötü şartlara da karşı korumayı adet haline getirmişti. Bunlar başlangıçta onun için zordu. Bu nedenle Resulullah teselli vermek için Duha suresini, sonra da bu sureyi indirdi. Peygamberimize teselli, kafirlere ise evet tehdit oluyor. Allah şöyle buyurdu: biz size 3 nimet verdik. Bunlar varken üzülmeniz gerekmez. Ey peygamber, sen bu nimetler içerisindesin. Dolayısıyla üzülmeye gerek yok diye Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği nimetleri anlatıyor bu sure içerisinde. Evet. Elem neşrah leke sadrak. Biz kalbini açıp ferahlatmadık mı? Evet. Şerhi sadır nimeti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi yarılmak suretiyle, göksü açılmak suretiyle sıkıntıları kendisinden bertaraf edilmiş. Peygamberimizin rahat ve huzura kavuşması için. Ve vaza'na anke vizrak. Evet. Ve üzerinden yükünü kaldırmadık mı? Belini büken bir yük altındaydın sen. Onu da kaldırdık senden. Sıkıntı içerisinden seni çıkardık. Ve isminin yücelmesi de bu nedenle ortaya çıkmış oldu. Senin isminden başka hiçbir isim yeryüzünde yaşamıyor. Ebu Cehil'in ismi yaşamıyor. Ebu Cehil'in ismini bile koyan yok. Ne Araplardan, ne Türklerden, ne şuradan, ne buradan. Ama biz sana bu nimeti verdik. Seni ferahlattık. Kalbini ferahlattık. Üzerindeki yükü kaldırdık. Öyle bir yük ki ellezî engaza zahrak. Çökertmişti belini. Evet. Seni çökertiyordu o yük. Belini bükmüştü o yük. Sıkıntı içerisindeydin sen. Sıkıntı içerisinde Mekke müşriklerinin verdiği sıkıntılardan dolayı belini bükmüştü senin. Evet. Cahiliye döneminde nübüvvetten önce sen bu insanlar arasında Muhammedül Emin denilen biriydin. Ama bu insanlar peygamber olarak sen geldiğini söyleyince yıllarda arasında bulunmana rağmen Muhammedül Emin ismini sana vermelerine rağmen hemen sana düşman oluverdiler. Ellezî engaza zahrak. Bu da senin için en büyük yük idi. Sıkıntılı anlar yaşadın. Bu yük altında sen ezildin adeta. Bunlar beni bilmiyorlar mı? Doğruluğumu, dürüstlüğümü bilmiyorlar mı? Niçin böyle yapıyorlar diyordun. Dolayısıyla bu yapılanlardan dolayı da sırtında büyük bir yük vardı. Ellezî engaza zahrak. Evet, öyle bir yük ki belini çökertmişti adeta. Ve rafa'nâ leke zikrak. Şeref, itibar ve ününü yükseltmedik mi senin? Evet. Sen öyle bir peygambersin ki senin şanın, senin ismin yüceldi, yükseldi. Her tarafta senin ismin anılıyor. Ezan okunurken senin ismin alınıyor. Kâmette senin ismin alınıyor. Evet. Yeryüzünde senin isminden daha fazla anılan bir isim yok. 1974 yılında Hollanda'da araştırma yapılmış. Yeryüzünde en fazla okunan kitap hangisi? En fazla kimin ismi yeryüzünde dolaşıyor? Çıkan netice şu: Muhammed Aleyhisselam'ın ismi en çok anılıyor, en çok onun ismi var ve en çok okunan kitap da Kur'an kitabı. Evet. Böylece şeref, itibar ve ünü yükseltildi Peygamberimizin. Ve rafa'na leke zikrak. Yeryüzünde hiçbir saniye yoktur ki, hiçbir dakika yoktur ki Peygamberimizin adı anılmamış olsun. Allah'ın ismiyle birlikte her an ezanlarla anılıyor. Kametlerle anılıyor. Okunan dualarla, salli barikle anılıyor. Peygamberimiz her an anılıyor. Ve rafa'na leke zikrak. Dolayısıyla onun şerefi, itibarı, ünü yükselmiş oldu. Öyleyse dikkat edin. Ey peygamber, önce sen dikkat et, sonra bu sureyi okuyan Müslümanlar ve müminler dikkat etsinler. Fe inne me'al usri yusran. Artık şüphe yok ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama sizin şanınız yükselecek. Sizin şanınız yücelecektir. Sıkıntı etmeyin. O peygamber de ilk zamanlarda biraz sıkıntı çekmişti ama şanı yüceldi. Ebu Cehil'in ismi, evet, Ebu Leheb'in ismi anılmaz iken, Velid bin Muire'nin ismi kimseye konmaz iken, bu peygamberin ismi ve şanı yüceltildi. Yeryüzünde, dünya üzerinde, her yerde onun ismi anılıyor. Her yerde onun ismi var. Dolayısıyla, ve rafa'ne aleke zikrak, senin ismini böylece yücelttik ve yükselttik. İyi dikkat et. Fe inne me'al usri yusra. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şüphe yok ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açacaktır, böyle bil. Fe inne me'al usri yusra. İnne me'al usri yusra. Evet. Şüphe yok ki her güçlükle beraber yine bir kolaylık daha vardır. Dolayısıyla Rabbimiz iki kere zikretti bunu. İnne me'al usri yusra. Fe inne me'al usri yusra. Yani tekitli olarak söylüyor. Sıkıntı etmeyin, sıkıntıları büyütmeyin. Mutlaka her sıkıntıdan sonra bir kolaylık vardır. Evet, başınıza gelen musibetleri, sıkıntıları, imtihan vesilelerini hiçbir şekilde büyük görmeyin. Her güçlükle beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Her güçlükle beraber bir kolaylık mutlaka olacaktır. İki sefer arka arkaya zikrediyor Rabbimiz. Ve inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Öyleyse yapılacak iş, fe izâ ferâte fensab. O halde bir iş ve ibadetten boşaldın mı, ikinci bir işe ve ibadete başla ve yorul. Evet. Boş kaldığın zaman boş durma. Boş vakit geçiremiyorum deme. İbadet var, kulluk var ya, devam et bu işe. Allah'ın kitabını oku. Okuyarak yorulduysam okuduğumu insanlara aktarmaya devam et. Yorulma yok. Yorulursan o işten yoruldun. Aküyü doldurmak üzere otur kitabının başına ve okumaya devam et. Her zamanda ve her zeminde oku. Sonra yorulduysan okuduklarını insanlara duyurmak için dolaş. Fe izâ ferâte fensab. Boş kaldığın zaman durmaksızın kulluğa devam, ibadete devam. İbadet de nedir? Kur'an'ı okumaktır. İbadet nedir? Okuduğun Kur'an'a göre yaşamaktır. İbadet nedir? Okuduğun Kur'an'ı çevrene duyurmaktır. İbadet nedir? Hayatı Kur'ani bir hayata çevirmek için gayretin içerisine girmektir. Ve ilâ rabbike fergab. Ve sadece ve sadece Rabbine yönel. İstek ve arzularını geçici dünyaya değil, Allah katında olan şeylere yönelt. Sadece Rabbinden iste ve ona yönel. Dünyalık isteme. Verilir ama öbür tarafta bir şey alamazsın. Ahireti iste, cenneti iste, ahiretteki Allah'ın rızasını iste, Allah'ın cemalini iste, başka bir şey isteme. Buradaki istediklerin geçicidir, fanidir, yok olmaya mahkumdur. Ve izâ ferâte fensab, boşaldığın zaman tekrar kullukla yorulmaya çalış. Ve ilâ rabbike fergab, ve Rabbinin katındakini iste. İstek ve arzuların geçici dünya hayatını değil, Allah katında olan şeyleri iste. Onları iste, onları elde etmeye çalış. Cenneti elde etmeye çalış. Başkasıyla hiçbir şekilde tatmin olamazsın. Başkasıyla hiçbir şekilde rahat ve huzuru bulamazsın. Ve ile Rabbike ferab, Rabbin sana hazırladığı nimet cennetlerini iste. İstek ve arzuların geçici dünyaya değil, Allah katındaki olan şeylere yönelmeli ve Rabbinden istemelisin, ona yönelmelisin diyerek hem peygamberi hem de kıyamete kadar gelecek ve bu sureyi okuyacak Müslümanlar, müminleri Rabbimiz teselli ediyor. Mutlaka zorluklarla beraber kolaylığın da olduğunu tekitle üzerine basa basa söylemiş oluyor. Dolayısıyla sen boşaldıkça dinini öğrenmeye ve öğretmeye devam et, insanlara aktarmaya devam et diyor Rabbimiz. Böylece 8 ayeti kerimelik İnşirah suresini okuduk.